أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse Nisa suresinin 112. ayetinden itibaren okuyacağız. Ha 110'du değil mi? 110. ayetinden itibaren okuyacağız. Tamam. Evet. 110. ayetinden itibaren okuyacağız. Şimdi rakamları küçük olduğu için ve bu vesile, o ayetler vesilesiyle tevbe ve istiğfar konusu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz tevbe dönüş yapmak demektir. Bizim Türkçemizde bu dönüş yapma kelimesi kullanılır. Falanca kişi dönüş yapmış denir. Yani yaptıklarını bırakmış, terk etmiş, yeni bir hayat kendisi için belirlemiş. Tevbe dönüş yapmak, istiğfarla o zamana kadar yaptıklarını görmemesi için, üstünü örtmesi için Allah'tan istekte bulunmaktır. Allah'a yönelmektir. Tabii kişi tevbe eder, yani dönüşü yapar. İstiğfarda bulunursa Allahü Teala onun tevbesini ve istiğfarını kabul edeceğine dair Kur'an-ı Kerim'de söz veriyor. Tevbe dönüş yapmak, Allahü Teala Estağfirullah men ca'a bil haseneti felehu aşru emsaliha diyor. Bir iyilik yapana onun 10 katı. Allah dönüş yapana Allah da ona karşı döner. Onun için tevbe kelimesi hem Allah için kullanılır hem insanlar için kullanılır. Tabe aleyh'tir yani. Allah da ona döndü, onun yüzüne baktı. Onunla ilgilendi anlamlarına geliyor. Yani tevbe mutlaka bir dönüş yapmayı gerektiriyor. İstiğfarda yaptıklarından dolayı bağışlanma isteğini gerektiriyor. Dönüş yapmak çok ciddi bir karardır. Dönüş yapmak için önceki yaptıklarınızın yanlışlığını anlamanız lazım. Sonra ondan dolayı pişmanlık duymanız lazım. Dönüş yaptıktan sonra da iyi şeyler yapmak lazım. O iyi şeyler yaparak dönüş yaptığınızı ispatlarsanız ondan sonra Allahü Teala sizin tevbenizi kabul ediyor. Yoksa lafla ben döndüm, dönüş yaptım ile olmaz. Biliyorsunuz İşte sigara bırakma olayı var ki benim açımdan çok iyi bir örnek gibi gözüküyor. İşte ben sigarayı bıraktım diyor. İyi güzel. İşte birisi de demiş ki ya sigarayı bırakma o kadar kolay ki ben günde en az 20 kere bırakıyorum demiş. Yani şimdi böyle 20 kere bırakmak tevbe etmek değil. Yani yaptığı her suçtan sonra pişmanlık duymak ama suç işlemeye devam etmek tevbe değil. Tevbe yapmak için dönüş yapmak lazım. Biliyorsunuz insanlar yaptıkları günahın sıkıntısını kendi içlerinde hissederler. Yani Müslüman olsun, kafir olsun. Yaptıkları yanlışın farkındadırlar. Allahü Teala'ya da inanmayan hiç kimse yoktur. Bu defa araya aracılar girer, hamili kart yakınımdır şeklinde gibi. Bakarsınız ki insanların o tevbe etme ihtiyacını istismar ederler. İşte şeylerde, batıda günah çıkarma olayları var. İslam aleminde de ne var? Tevbe almak var değil mi? Gidiyor, tevbe alıyorlar. Tevbe alma diye bir şey yoktur. Tevbe etmek vardır. Allah'a yönelmek vardır. Maalesef yani biz ne kadar ne yaparsak yapalım, insanlar dine uymak yerine dini kendilerine uyduruyorlar. Tabii ki bunun hesabını da ahirette verecekler. O tevbeyi veren de biliyor ki böyle bir şey olmaz. Tevbeyi alan da pekala biliyor ki böyle bir şey olmaz. Bir de biliyorsunuz, çok kolaycılıklar var. Her türlü pisliği yapıyor. Hocalar da söylüyor, diyor ki işte hacca umreye gittin mi sıfırlarsın. Gidelim bir motoru sıfırlayalım da gelelim diyorlar. Ondan sonra oraya gittiği zaman da yapacağı üçkağıtçılıkları düşünüyor. Geldiği zaman da yeni üçkağıtçılıklar peşine düşüyor. Ondan sonra biliyorsunuz bir kısım hocalar çıkıyor, işte şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın, bunu yaparsan bu kadar sevap alırsın. İşte geceler uydurulmuş, kandil geceleri. Gerçi artık kandil kalmadı, herkes floransans kullanıyor, şimdi led başladı ama gene hala kandil diyorlar yani. Kandil geceleri uydurulmuş. Ondan sonra işte şunu yaptığın zaman sıfırlıyorsun, bunu yaptığın zaman sıfırlıyorsun diye bir sürü yalanla insanlar aldatılıyor ama o aldananlar, aldananın da hesabına geliyor. Aslında pekala biliyor. Ya tutarsa, ya tutarsa diyerek yanlışına devam ediyor. Şimdi önce Nisa suresinin ilgili ayetlerini okuyalım, sonra konumuza geçeriz. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Estağfirullah. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً Kim kötü bir şey yaparsa اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ Ya da kendisini kötü duruma düşürürse. Birisine başkasına bir şey yapıyor dediğinde kendisini kötü duruma düşürüyor. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Sonra da Allah'ın o suçunu bağışlamasını isterse, yani Allah'ın o suçunu örtmesini isterse, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا Allah'ı gafur bulur. Yani Allah-u Teala örter. Diyelim ki şimdi mesela bir yerinizde bir kırık var, onu sarıp sarmalıyorsunuz, düzgün hale getiriyorsunuz, bir müddet sonra da iyileşiyor. İşte bu o örtü, o sargı, onu iyileştirecek olan şey yani bir mağfiret. Mesela işte kişinin üzerine giymiş olduğu elbise de o anlama gelir. Kişiyi korur. Şeyden, sıcaktan da, soğuktan da, insanların kötü bakışlarından da korur. İşte Allah-u Teala'nın mağfireti de kişiyi cehennem azabından koruyan, günahlarını örten ve günahlarını işlememiş gibi muamele görmesine sebep olan işlemdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın o şekilde yapacağı muameledir. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ Evet, kim bir ithim yaparsa onu tamamen kendi aleyhine yapar. Vedat ithim neydi? İsim. Sözlük anlamı var. Bu şey, şeye basmadan caiz değil konuşmak, bilmiyor musun? Sözlük anlamını zannedersem Yahya Hoca. Ha, sen mi söyleyeceksin? Söyle bakalım, isim neydi? İsim. El ithim. Bu isim kelimesi kişiyi hayırdan ve hayırlı ibadetlerden uzaklaştıran veya hayrı elde etmesine yavaşlatan şey anlamına geliyor. Sözlük Türkçe olarak. Karşılığı ne olur? Yani mahrum kalmak, mahrumiyet falan diye belki çevrilebilir. Tamam. Mahrumiyet. Evet. Yani kişiyi mahrum bırakan şeydir. İşlenen her haram bir mahrumiyete sebep olur. Şimdi mesela iblis biliyorsunuz Allah'ın bir emrini yerine getirmedi. Yerine getirmediği zaman ne oldu? Bulunduğu yerden mahrum kaldı, değil mi? Mesela Adem Aleyhisselam ne yaptı? Allah-u Teala dedi ki şu ağaçtan yeme. Yedikten sonra ne oldu? O bahçeden çıktı. Şimdi o bahçeden çıktığı zaman sıkıntılı bir duruma geldi. Onun için Allahü Teala ne diyor şeyde Tevbe suresinde? La takrabe hadi şecerete fetekuna minel zalimin, değil mi? İşte Tevbe'de. Şeyde فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ تَاهَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَى. Şimdi diyor ki iblis için bu senin ve eşinin düşmanıdır. Ayeti tamam. Bir oku. Taha suresi 117. ayet. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَى. Şimdi bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Nasıl çıkaracak? O çıkaracak değil ki. Bahçeden çıkmanızı gerektirecek suç işletmesin. Ondan sonraki ağaçla ilgili olan İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Şimdi bir bahçe ki mahrumiyetle ilgili bir bahçe ki bu bahçenin içerisinde ne susuzluk çekersin, neydi? Ya acıkmasın ha, acıkmasın, susuzluk da çekmesin, sıkıntıya girmesin, güneşin ışığın yani o güneşin rahatsız edici ışıkları altında da kalmasın. Yani serin serin ağaçların altında dolaşırsın, suyun da bol, gıdan da bol, istediğin şeyi istediğin kadar yersin. Ama sadece konmuş bir yasak var, şu ağaçtan yemeyin. O ağaçtan yersen ne olursun? Sıkıntıya girersin ve mahrumiyet elde olur. Şimdi Adem Aleyhisselam o ağaçtan yedi. İsmin tam sözlük anlamı neydi? Hayır, sevaptan yavaşlatan şey. Geri bırakan şey daha doğrusu. Sevaptan geri bırakan şey. Şimdi sevapta sen kişinin şey elde edebileceği yani iyi şeyler, yani iyilikten uzaklaştıran, güzel şeyden uzaklaştıran şey. Şimdi Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz o ağaçtan yediği zaman ne yaptı? Haram işledi, değil mi? Değil mi? Haram işledi. Yani Allah'ın yasağını, yani yasağı çiğnedi. Haramın Türkçe karşılığı odur. Konan yasağı çiğnedi. Yasağı çiğnediği zaman Allah'ın Kur'an'ı neydi? Koyduğu kanun. Bir kötülük yapan kişi, onun dengi bir kötülükle cezalandırılır. O zaman zaten Allah uyardı da, bak sizi bu bahçeden çıkarmasın dedi. Şimdi orada o haramı işleyince, o bahçeden çıktılar. Çıkınca ne oldu bunlar? Bunları ne yapmış oldu şeytan? Bir kısım hayırlardan engellemiş oldu. Mahrum bırakmış oldu, değil mi? Yani haram ne yaptı? Mahrumiyet doğurdu. İşlenen her haram bir mahrumiyet doğurur. Şimdi o bahçeden dışarı çıktıkları zaman bir sürü sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Orada her şey serbest. Yeme, içme, efendim şey var, suyu var, gölgeliği var, her şeyi var. İşte isim bu, isim. Yani kişiyi mahrum eden şey. Bir haram işlediğiniz zaman mutlaka arkasından bir mahrumiyet yaşarsınız. İşte bu mahrumiyetten kurtulabilmek için dönüş yapmak lazım. Dönüş yaptığınız zaman da yetmez. Kendinizi düzeltmeniz lazım. Düzeltmeden olmaz. Yoksa o ben işte ne sigarayı bırakmak zordur diyorlar. Neresi zormuş? Günde 20 defa bırakıyorum diyen gibi olur. Şimdi birçok kimse vardır ki mesela şeyde geçen sene sosyal medyada vardı, hatırlarsınız. Birisi camiden ne çalıyordu? Bir şey çalmış, çalıp ayrıca dua edip çıkıyordu. Şimdi camiden çalıyor, ya Rabbi beni affet diyor ama çaldığında alıp götürüyor. Bunun manası şudur, yani yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Ya Rabbi affet diyorsa onu çalmaz, götürür yerine koyar. Ondan sonra ya Rabbi affet der. Aldı götürdü, pişman oldu, getirir, verir. Mesela şeyde, bundan birkaç sene evvel Ankara'da birisi bir eve giriyor, hırsızlık yapıyor. Bakıyor eşyaların arasında bir çocuk oyuncağı, kendi kızı da varmış. Şimdi onu orada başlıyor düşünmeye, benim kızımın oyuncağı gitse kızım ne olur diye. Üzülüyor, pişman oluyor. Götürüyor çaldığı her şeyi, o eve teslim ediyor ve özür diliyor. Ondan sonra da karakola gidip teslim oluyor, diyor ki ben böyle bir suç işledim diyor. Şimdi bu ne yapmış oluyor? İşte tevbe bu, tamam mı? Yani yaptığınızdan dönüş yapıyorsunuz. İşte gidip o aileye de diyor ki ya ben işte bak getirdim her şeyi, bir suçluyum, beni affedin diyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yasaklara karşı suç işleyen kişiler, yani o işlenen haramdan dolayı elde edilen bir mahrumiyet var. İşte o mahrumiyete sebep olan işlemin adına ithim deniyor. İthim. Yani kişiyi şeyden mahrum ediyor. Ama şimdi bu günahların bir özelliği vardır. Bir kere yaparsınız, sıkıntı çekersiniz. İki kere yaparsanız sıkıntı çekersiniz. Üçüncüden sonra alışkanlık meydana gelir, zevk almaya başlarsınız. Yine buna ben en çok sigarayı örnek veriyorum. Çünkü sigara içenler hem zevkle içerler, hem de bu pisliği boğazımıza bağladık derler. Hem pislik olduğunu söylerler, hem de içmekten büyük bir zevk alırlar. Şimdi şu ayetleri tekrar okuyalım. Diyor ki Allahü Teala, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. İnsan yapabilir yani, bir kötülük yaparsın, kendine karşı da bir yanlış bir davranış yaparsın. Çünkü şu vücudumuz da Cenab-ı Hakk'ın bir emanetidir. Ona karşı da iyi davranmamız lazım. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ. Sonra Cenab-ı Hak'tan bu hatalarını örtmesini isterse, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ. Cenab-ı Hakk'ı gafur bulur. Allah affeder, affetmekte de kalmaz. Ve de rahimdir. Yani zaman zaman söylüyoruz, rahim kelimesi ana rahminden alınmıştır. Bir çocuğun, ana rahmi bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılar değil mi? Yani oradaki bir ceninin. Başka bir şeye ihtiyacı olur mu dışarıda? Yani işte Cenab-ı Hak da rahimdir. Sen yeter ki Allah'a dön, Allahü Teala senin ihtiyaçlarını da karşılayacak imkanları sana yaratır. Tevbekâr ol, o tarafa doğru yönel. İşlediğin suç ne olursa olsun, tevbe edip ona doğru, Allah'a doğru yönelmek gerekiyor. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا وَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Kim bir ithim yaparsa, ithim. Neydi ithim? Kimin yaptığı işe isim demiştik? Adem Aleyhisselam'ın yaptığı değil mi? Zararını kim çekti? Kim çekti zararını? Kendileri çekti. Adem de yedi, Havva da yedi değil mi? İkisi de yedi. Kim bir isim yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Zararı kendisi görür. Onun için bir kişinin kendinden daha büyük düşmanı olamaz. Hani derler, kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum, böyle türküler falan var ya. Evet, kendin edersin, kendin bulursun. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Allah-u Teala ne yaptığınızı bilir. Sizinle ilgili de doğru kararlar verir. Yani işlediğiniz suça denk cezalar verir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَط۪يَةً اَوْ اِثْمًا. Bir kimse bir hata yaparsa, hata neydi Yahya? O hata kelimesi, tabii ki isim kelimesiyle biraz bağlantılı ama bu üç farklı şekilde bunun meydana gelebileceği söyleniyor Arapça olarak. Birincisi, bu özellikle şeyden ben okuyayım. Şu Ragıp el-İsfahani'nin Müfredatü el-Fazil Kur'an diye bir sözlüğü var. Kur'an kelimeleri sözlüğü. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler Arap dilinde ve Kur'an'da ne anlama geliyor? onların yer aldığı bir sözlük. Orada bu kelimeyi... bunun Türkçesi de var yani. Gerçekten evet. En çok yararlandığımız sözlük çünkü her bir manaya bir tane ayet örneği veriyor. Diyor ki bu hata sözlük anlamında hani bir yerden bir yere sapmak, kişinin istemediği bir şeyi yapması anlamına geliyor. Fakat diyor bu üç farklı şekilde olabilir. Nasıl oluyor? Birincisi ve gerçek manada ilk kelimenin ilk manasıyla hata, güzel olmayan bir şeyi kişi yapmayı istiyor ve ardından da onu yapıyor. Yani yapılması güzel olmayan bir şey var. Kişi onu yapmayı aklından geçiriyor, istiyor ve neticede onu yapıyor. Bu yaptığı şey ve bunun sonucunda ortaya çıkan şey hata deniyor. Türkçe'de yanlış kelimesini biz burada kullanalım. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaptığına o açıdan da hata denir mi? Mesela dedi ki ya Rabbi biz yanlış yaptık. Tabii. Yani bile bile yapmadığı için. Yok bile bile yaptı ya. Yok yani kötü olduğunu yani belki iyi bir düşünceyle. Yok Allahü Teala söyledi. Dedi ki işte yaparsanız hani az önce ayeti okudun ya. Bak burada işte iyi durursun, sıkıntı çekmezsin, güneşin altında kalmazsın yani bile bile yaptı. Daha farklı bir şey elde edebilmek için yapmıştı. Evet. Evet. Bu manada mesela İsra suresinin 31. ayetinde bu kökten kullanılan bir kelime var. Anne karnında veya işte doğmuş olan çocukların öldürülmesiyle alakalı. Cenab-ı Hak buyurur ki inne katlehum, o çocukların öldürülmesi kâne hıt'en kebîrâ, işte büyük bir hatadır. Bakın ortada yapılması güzel olmayan bir davranış var. Çocukların öldürülmesi ve kişi de bunu istiyor. Bu fiili yapmak istiyor. Yani bu hatayı bile bile düşüyor ve neticede bunu yapıyor. İşte buna hata deniyor. Ve en çok yapılan ve kelimenin birinci manası bu. İkinci bir hatada diyor şöyle söz konusu olabilir. Kişi güzel bir şey yapmak istiyor. Yani ortada güzel bir şey var. Onu yapmak istiyor. Niyeti, muradı bu. Ama bunu fiiliyata dökerken istemeyip yanlış bir şey yapıyor. Yani hiç istemediği bir şey ortaya çıkıyor. Bu da diyor bir hata. Ama burada niyet neydi? Güzel bir davranış ortaya koymak. Bunu yaparken yanlış bir şeye sebebiyet veriyor. Bu da diyor neticede bir hata. Ama bir ben mesela şimdi farklı. Burada suyu içerken elimden düşürdüm. Ortalık berbat oldu. Aslında niyetim suyu içmekti. Evet. Hata yani değil mi? Evet. Bu kişinin genellikle elinde olmadan yapılan bir şey olduğu için birinci olarak söylenenden farklı. Bunlar kişiyi sorumlu kılmıyor. Bundan dolayı Cenab-ı Hak bize dua ettiriyor biliyorsunuz. Amin Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetinde Rabbena la tuahidina in nesina ev ehtana. İşte bu kelime. Ya Rabbi unutursak veya hata edersen istemediğimiz halde bir şeyler yaparsak bizi de bundan sorumlu tutma ya Rabbi diye. Bu da bir hata. Bir de üçüncü çeşit hata var. Kişi kötü bir şey yapmayı murad ediyor. Niyeti kötü bir şey yapmak ama istemeden de iyi bir şey yapıyor. Yani hiç istemediği halde iyi bir şey yapmış oluyor. Burada da bir hata var ama burada hata nerede? Düşüncede. Kötü bir şey yapmak niyetiyle atağa kalkıyorsunuz ve neticede hiç istemediğiniz halde ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama niyet kötü olduğu için bu da bir hata ve bu da tabii ki kişiyi vebal altında bırakabiliyor. O zaman i̇şte bu, hata kelimesi yani, bütün günahları da içerebiliyor değil içerebiliyor, mi? İçerebiliyor evet. Tabii. Ama yani birinci manada yani kötü bir şey olduğunu bilerek ve isteyerek yapıp o kötü şeyi hani nasıl diyelim kötü niyetle kötü bir şey yapmak kişiyi vebal altında bırakıyor. Bu bir günah ve bundan dolayı Allah ceza veriyor. Ama iyi bir şey yapmak kastıyla hareket edip kötü bir şeye mahal vermek bu kişiyi vebal altında bırakmıyor. Bu hatanın... Hatta niyetinden dolayı sevap bile alıyor. Evet. Evet. Bu üçüncü mesela, niyetinden dolayı mesela, zaten kötü bir şey. Mesela tabii hiç istenmeyen bir şeydir Allah göstermesin. Bir kere çocukken bizim köyde olmuştu. Çok üzülmüştük. Annesi çocuğu emziriyor. O arada uyuyakalıyor. Memesi çocuğun nefes almasını engelliyor, çocuk bu oluyor. Şimdi burada annenin çektiği ızdırap tarif edilemez tabii. Değil mi? Yani bu ondan dolayı bir günah almaz ama çocuğu emzirmeden dolayı sevap alır. Evet. Mesela şimdi şeyde de evlatlık yoktur biliyorsunuz şeyde İslamiyet'te. Çünkü o evlatlık dediğiniz kişinin ne annesisiniz ne de babasısınız. Annesi de başka, babası da başka. Dolayısıyla onlara evladım, oğlum, kızım demeyi Cenab-ı Hak yasaklıyor. Mesela Ahzab suresinin 5. ayetinde diyor ki onları babalarının adıyla çağırın. Tabi babalar dediği zaman anne de, bu Arapçada anne de dahil olur ona. Bu en doğrusu budur diyor. Eğer diyor annelerini bilmezseniz, babalarını bilmiyorsanız sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا اَخْتَعْتُمْ بِهِ. Yani hata ederek, yanlışlıkla böyle düşünmeden söylerseniz olabilir. Mesela ben zaman zaman kardeşlerim, hepsi benden küçük olduğu için bazen oğlum derim, kızım derim. Hiç öyle bir adetim yoktur yani ama gerçi onlar bundan rahatsız olmaz da sonra hemen hatırlıyor, ya kusura bakmayın falan derim arkadan. Sen zannediyorum ki oğlumdur yani, kızımdır, o şekilde hitap ediyorum. Olur, her insanda olur bu tür şeyler. Evet. وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ diyor. Kalplerinizin kastettiği hariç, yani bile bile söylerseniz o zaman günah olur diyor. İşte şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hata kelimesinin geçtiği her yere aynı anlam verilemiyor. Mesela bazen hata günah anlamında kullanılıyor, günahın her çeşidi onun içerisine giriyor. Bazen de bizim Türkçedeki anlamda yani hata ettik, yani bilmeden yaptık. Hani bilerek yapılana da Türkçede hata denir. Şunlar yaptım, bak hatalı bir şey yapmış mıyım? Bakarsın, ya bu niye böyle yaptı? Aa, öyle mi yapmışım, tüh falan dersiniz. Ben bilmeden oldu demezsiniz. Yani Türkçede de buna benzer şeyler vardır. Evet, bu mesela Bakara suresinin 81. ayetinde وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ diye bir ibare geçiyor. Yani بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ. Belki biraz sonra temas edeceğiz. Hani kişi yeri gelmişken tam evet, şikayet var. Kötü bir şey yapıyor. Fakat daha sonra bu hataları onu çepeçevre kuşatıyor. Yani gittikçe tabiri caizse pisliğin içine batıyor. Şimdi böyle olduğu zaman sorumlu olmayacak mı kişi? Bile bile yapıyor ve gittikçe de derinlere batıyor. İşte diyor ki فَوْلَٰكَ اَصْحَابُنَّا bunlar cehennemlik olacaklar. Yani bu tür hatalar, bile bile yapılan, kötü olduğunu bile bile yapılan hatalar kişiyi vebal altında bırakıyor. Evet. Şimdi istersen şu ayeti okuyalım. Vakit biraz geçti. Aslında son derece önemli bir konu. İnşallah başka zamanlarda da şey yaparız. Şimdi bu şeyde bugünkü dersimizle ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً bir kimse bir hata yaparsa. Bu hata Yahya'nın anlattığı üç şekilde de olabilir. اَوْ اِثْمَنْ ya da mahrumiyeti gerektirecek bir günah işlerse ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَر۪يًا sonra hiç alakası olmayan birisine atarsa. Yani mesela ben şöyle elimi aldım, birden bir elimden su düştü, buralar ıslandı. Birisi burayı kim yapmış diye sorduğu zaman Yahya yaptı dediğim an, ben kasten yapmamışım ama Yahya yaptı dediğim an o ne olur? Günaha girer. Yok ben o derken benim söylediğim söz girer, sen değil. Yani ben günaha girerim, sen değil. Şimdi yani o davranış günaha girer, o manada söyledik. Şimdi burada hani ister kişiyi hak mahrumiyetine götürecek olan bir davranış olsun, ister hata olsun, onu alakası olmayan bir kişinin üzerine atarsa فَقَدْ يَحْتَمَلَ بُهْتَانًا hem bir yalan suçu işlemiş olur ve ismen mubin açıkça bir isim. Yani o hata kişiyi bir takım şeylerden mahrum etmez ama onu başka birisinin üzerine attığın an Cenab-ı Hak seni birçok haklardan mahrum eder. Ondan dolayı dikkat ederseniz günah işleyen insanların yüzleri, davranışları, hareket biçimleri hep farklı olur. İşleri rahat etmez. Sıkılıyorum, bunalıyorum, işte biraz dolaşayım, işte şu bu falan denir. Ama eğer siz Allah günah işlemezseniz, ya da olur ya, insanoğlu günah işleyebilir yani. İnsansın, hata yapabilirsin. Mesela Ali İmran suresinde vardı. Ayetin başını bir hatırlarsın. Vesari ile mağfiretin bir Rabbikum ve cennetin ardı. Ondan sonraki ayetti. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yani o iyi müminler bir çirkin davranış, işler ya da kendilerini kötü duruma düşürecek bir takım davranışları olur da hemen arkasından ''Ya Rabbi, ben hata ettim, benim günahımı affeder, onu terk ettikten sonra affet derse, neydi? Yok, yezidillâh tevâben rahîmâ. Allah'a lüzunû, festağferû lüzunûbihim ve men yâfirû zunûbe illâ. Festağferû ve men yâfirû zunûbe illâ. Allah'tan başka günah affedecek kimdir? Yani öyle tevbe almak falan filan diye bir takım şeyler olmaz. Şimdi, evet. Şimdi burada, vakit biraz daraldı. Başka ayetlerde okuyacaktık ama isterseniz şeyi bir açın, şu 39. Zümer suresini. Buradan 53. ayetten okuyalım. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Günah işlemiş kullarıma söyle. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şimdi burada Arap diline mahsus bir ifade tarzı var. O Arap dilinin özelliklerini bilmeyenler buna doğru anlam veremiyorlar. İnşallah burada doğru anlam verilmiştir. Şimdi bak, verilmemiş maalesef. Şimdi şuraya bir bakar mısınız? De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Bunu diyen kim olur? İlk önce Resulullah olur. Ne demiş oluyor? O insanlara kullarım demiş oluyor, değil mi? Halbuki Arapçada iltifat denen bir şey vardı, ifade tarzı var. Yani benim, yani Türkçe'ye tercüme ederken bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunu dikkat etmeyince bir Türk haklı olarak anlayamıyor. Çünkü her bir dilin kendine ait bir özelliği vardır. O özelliği yapmazsanız o dikkate almazsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Mesela diye bir Fransız işte savabiyen der, işte güzel gidiyor der. Yani iyiyim manasına. Onu şimdi öyle tercüme edersen bir Türk hiçbir şey anlamaz ondan. Yani bütün dillerde bunlar vardır. Şimdi Arap dilinde de iltifat sanatını kaldırmak lazım. Yani şimdi şöyle mana vermek lazım. Kul ya Muhammed, ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, nefislerine karşı aşırı davranmış kullarıma söyle. De ki Allah'ın, yani kullarıma söyle diye tercüme etmek lazım. Kendilerine karşı aşırı davranmış kullarıma söyle. La taqnadu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani siz ne kadar günah işlerseniz işleyin, günahınız ne olursa olsun Cenab-ı Hak onu bağışlar. Mesela en ağır günah şirktir, onu da bağışlar. Ashab-ı kiramın çoğusu müşrikken ne oldu? Tevbe edip mümin oldu. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O çok bağışlayandır. Sadece bağışlamakla kalmaz. merhamet de eder. Yani ana rahmi gibi böyle iyilik ve ikramlarda da bulunur insana. Neden? Durumunuzu da daha iyi hale getirir. O zaman ve enîbu ilâ rabbikum. Şimdi tevbe ile inabe aynı şey oluyor. Rabbinize dönün. Rabbinize yönelin. Başka tarafları bırakın. İşte onun için şeyden ya Rabbi beni affet demek olmuyor. Günahtan vazgeçmek ve Cenab-ı Hakk'a Allah'ın rızasına yönelmek gerekir. Ve eslimu ona teslim ve eslimu lehu ona teslim olun. Onun için mesela başka ayetlerde de illa men tâbe ve âmene ve amile salihan ya da illa men illellezîne tâbu ve aslahu. Dönüş yapan ve kendini düzelten. Dönüş yapan, inanan ve iyi iş yapan. Yani sadece dönüş yetmiyor. Mesela şimdi ben sigarayı bıraktım. Olmaz. Tamamen bırakacaksın. Bir daha da hiç onu eline almayacaksın, içmeyeceksin. Ondan sonra da sağlığını düzeltecek, kendini iyileştirecek davranışlar içerisine gireceksin. O zaman Cenab-ı Hak sana yardım edecek. وَاَنِيبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Yok atladım diye. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتْيَكُمُ الْعَذَابِ O azap size gelmeden önce bunu yapın. O azap ne zaman gelir? Mesela Nisa suresinde Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Diyor ki اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Allah'ın kabul edeceği tevbe kendine hakim olamayarak suç işleyen kişinin yaptığı tevbedir. Vakit geçirmeden dönüşünü yapacaklar. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala işte onların tevbelerini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Allah-u Teala her şeyi bilir ve kararlarını doğru verir. Demek ki kendine hakim olamadan zaten niye kendine hakim olamamak? İşlenen günahların tamamı kişinin vücut yapısına, fıtratına terstir. Yani insanın vücut yapısına terstir işlenen günahların tamamı. Vücut yapısına ters olduğu için günahlar, o günahın karşısında önce bir sıkıntı çekersiniz. Ya yapmasam, etmesem keşke, hakim ya kendimi tutamadım, yaptım. İşte kendini tutacaksın, o sonunda kendine hakim olacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın emri neyse onu kesinlikle yapacaksın. Yasağı neyse onu asla işlemeyeceksin. Kesin karar verdiğin zaman arkasından Allah sana yardım eder. Şimdi burada da çok büyük bir yanlış yaparlar. Az önce olduğu gibi istersen oraya verilen yanlış meali bir o. Kimin meali o? Diyanet Vakfı. Diyanet Vakfı mı? Diyanet İşleri Başkanı mı? Vakıf. Vakıf. Tamam. Vakıf meali. Bir okur musun? Bakın. Hatta ondan bir önceki ayette, istersen iki önceki ayette birlikte oku. Daha rahat anlaşılsın meali. Şeyde وَاللَّاتِ يَتِينَ الْفَحَشِدَ مِنْ نِسَائِكُمْ var ya. Nisa suresi 15 ve devamı. Verilen meali oku sadece. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Tamam. Bak illa ve intaba ve aslaha. Yani o fuhuş yapan kadın ve erkek dönüş yapıyor ve kendilerini de düzeltiyorlar. Artık bir daha o defteri kapatmış oluyorlar. Evet. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. Hı? Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. Ne anladınız? Bilmeden kötülük edip. Bilmeden kötülük etmek günah olur mu? Yani az önce o insanlar, o zina etmiş olanlar bilmeden mi yaptılar? He? Şimdi gerçekten yani mesela bu hiç affedilecek bir yanlış değil. Bununla ilgili zaten Kur'an-ı Kerim'de ayrıca ayet de var. Yani bu bilmeden kelimesi, evet bir cehaletin kelimesi var ama mesela bizim Türkçemizde de var. Ya bir cahillik ettik. Bir cahillik ettik diyen kişinin bilmeden yaptın mı demiş olur. He? Cahil, yani bilmeyen insanlar gibi davrandık demiş olur, değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de buna çocukluk etme anlamı veriliyor. Mesela şeyde Yusuf Aleyhisselam hani kadınlar ona onu elde etmeye çalışıyorlar. Çok yakışıklı, çok güçlü. O zaman oradan uzaklaşmak için Cenab-ı Hak diyor, ya Rabbi bunların teklif ettiklerini yapmaktansa hapsi tercih ederim diyor. Allah-u Teala yani o hapse giriyor biliyorsunuz. Orada şey yapıyor, bak diyor ki وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ Ya Rabbi sen bunların tuzağını benden savmazsan onlara karşı çocukluk yaparım. Çocukluk ne? Ya çocukluk yapmak ne demek? Çocuk gibi davranırım. Büyük bir adam çocuk gibi davranır mı? Yani kendime hakim olamam. Tamam mı? Ondan sonra وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ve cahillerden olurum. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki gerçekten sözlük olarak rahatlıkla kullanıyorsunuz. Demek ki çocukluk yapmak, yani büyük bir adamın çocukluk yapması ayıp değil midir? Ya işte bir çocukluk yaptık dediği zaman suçunu itiraf etmiş oluyor. Yani bile bile yaptım demiş oluyor. Dolayısıyla işte burada da bilmeden değil de bilmeden değil. Kendini tutamayarak. Kendini tutamayarak, kendine hakim olamayarak, işte çocuk kendine hakim olamaz. Kendine hakim olamayarak suç işleyen kişi. Kendine hakim olamayarak kelimesi de çok önemli. Çünkü bilmediğiniz bir konuda kendinize hakim olup olmama diye bir şey yoktur ki. Mesela düşünün, günde 5 vakit namaz kılmak farz. Diyelim ki şeyde, Norveç'te birisi Müslüman olmuş ama namaz diye bir ibadet olduğunu bilmiyor. Yani bu adam bundan dolayı günahkar olur mu? Bilmiyor ki. Ama namaz kılma emredilmiş, ya işte tembellik ediyor, işte bu günahkar. İşte tembellik etmek, işte cahil, buradaki cahilliğin karşılığıdır. Yani bile bile yapmıyor. Evet. Yani şeylerde gerçekten görüyorsunuz, bakın her iki tevbe ile ilgili her iki ayette de affedilmez hatalar yapılmış yani. Anlamıyorum yani. Bu kadar da büyük hataları nasıl yapabiliyorlar? Hakikaten aklım ermiyor. Evet. Yani ben mesela daha önce bunu okuyarak değil, biliyorum. Elinizdeki meallerde de hep aynıdır. Farklı yazan var mı? Farklı meal veren var mı hiç? Bir bakın bakalım. Nisa 17. ayete. Hı? Cahillik. Olmaz ki işte. Evet. Kendine hakim olamamak demesi lazım. Evet, Türkçe'de mecaz olarak cahillik ederek denir ama onu herkes anlamaz. Yani o şeye doğru, o şeye göre, o ortama göre ancak anlaşılabilir. Evet, şimdi ondan sonra devam et o şeyi. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bilmedense tezel olmaz ki. Önce öğrenecek sonra. Evet, kendine hakim olamayarak suç işleyen kişinin tevbesidir. Evet. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Ondan sonra yoksa kötülükleri yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Tamam. Onlar için acı bir azap. Çünkü kafir olarak ölenler de aslında kafir biliyorsunuz örten demektir. Kafir de suçu yani bile bile işler. Yaptığı ayetleri görmek istemez. Bugün Müslümanların çok büyük bir bölümü Kur'an-ı Kerim'e göre kafirdir. Çok büyük bir bölümü, öyle az boz değil yani. Ayeti okursun ha falan görmezlikten gelir, duymak istemez. İşte bu kafirliktir. Öldüğü zaman şeyi görür, dua eder. Rabbirci'un. Müminun suresinin 99. ayet. Ya Rabbi bizi geri çeviriniz. çok nazikleşiyor çeviriniz diye artık o kadar saygı gösteriyor ki. لَعَلَّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi iş yaparım. Artık gitti. Kella. اِنَّا كَلِمَتُنُ وَقَائِلُهَا Bu onun söylediği boş söz. Artık bitti. Evet. Ölmeden yapacaksın bu tevbeyi. Öldükten sonra bitti artık. Evet. Yani kafir değilsin. Bütün ayetleri biliyorsun. Tamam, günah işliyorum diyorsun. Ölmeden tevbeyi yapmazdan gidersen ahirette bunun hesabını verirsin. Eğer bir ayeti bile görmezlikten geliyorsan, bir tek ayet bile olsa kafir olarak ölürsün. Anlarsın ahirette ama bir iş işten geçmiş olur. Evet. Şimdi bu şeyi Zümer suresinin ayetini devam edelim. Diyor ki Allahü Teala bakın. Kullarıma, kendilerine karşı aşırı davranış gösteren kullarıma söyle. De ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bazıları ben işte Allah beni artık affetmez falan filan diyor. Yok ya artık bu etmez diye bir şey yok. Ölmeden önce tevbe ettin mi kurtulursun. İşlediğin günah ne olursa olsun. Ne kadar büyük günah işlemiş olursan ol. Kurtulmakta da kalmazsın. Kendini düzelttin mi Allahü Teala o günahları sevaba da çevirir. Bu da şeyde var, Furkan suresi 68'de var, orada okursunuz, şimdi vakit yetmeyecek. Ama o sevaba çevirme işi, bakın şey yapmazsanız, bugün mesela piyasayı çalıp çırpan, efendim rüşvettir, yolsuzluktur, haksızlıktır, şu bütün bunları yapan kişiler hemen kısa yoldan işi götüreceklerini zannediyorlar. Bir kere burada böyle bir şey yaptıysanız bir, suçunuzu itiraf edeceksiniz Cenab-ı Hakk'a karşı. Bir daha bu suçu işlememeye karar vereceksiniz. İki, kimin malına dokunmuşsanız götürünüz onların hepsinin haklarını götürüp iade edeceksiniz. Onlardan özür dileyeceksiniz. Sonra da ya Rabbi beni affet diyeceksiniz. Yoksa git sen haksızlık yap, şunu yap, bunu yap. Gel ya Rabbi beni affet de böyle şey yok. Ha bulamadın, başka çaren yok, o zaman tutarsın onun yerine fakir fukaraya dağıtırsın şeyini, sonra da ya Rabbi beni affet dersin, o zaman Allahü Teala affeder. Evet, şimdi diyor ki burada Cenab-ı Hak ve enibu ila rabbikum ve Rabbinize yönelin ve eslimu lehu ona tamıyla tümüyle teslim olun, Allah ne diyorsa o deyin. Kendi kafanıza göre şey yapmayın. Tamam elbette kurban olayım Allah, elbette yapmamız lazım ama biliyorsunuz konjonktür müsait değil, şartlar uygun değil. Şartlar uygun olsa zaten imtihan olmaz ki. Elbette ki önünüze bir takım terslikler çıkacak. Ortam tabii ki uygun olmayacak ki Allah'ın rızasını tercih ettiğinizi gösteresiniz. Yoksa ortam uygunsa ne olacak yani? Herkes yapar onu. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابُ Bu azap size gelmeden önce, yani ölmeden önce bunu yapın. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra yardım görmezsiniz ha. Yani günahınız sevabınızdan çoksa cehenneme girmeden cennete gidemezsiniz. Zaten bir ayeti bile görmezlikten geldiyseniz bir daha da cehennemden çıkamazsınız. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Bakın teslim olmadı o. Size indirilmiş olan şeyin en güzeline uyun. Bize indirilen neler? Mesela gökten rızık indiriliyor değil mi? Peki indirilenlerin en güzeline? Kitap. Ona uyun. Ya da şimdiye kadar indirilmiş kitaplar var. O kitaplar içerisinde en son bu. Artık buna uyacaksınız. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابِ O azap size gelmeden önce bu Kur'an-ı Kerim'e uyacaksınız. Uymadan yok. Öyle kendi kafanıza göre yok. Falan yerden tevbe aldım, bilmem ne yaptım yok. Yani مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابِ بَاطِنٍ Hiç beklemediğiniz bir anda bakarsınız ki ölmüşsün. Ne zaman öleceğimizi biz de biliyor muyuz? Bakarsınız ki birdenbire ölmüşsün, gitmişsin. O zaman her dakika öleceğimizi düşünerek tevbe edip kendimizi düzeltmemiz lazım. Ve entüm la teşhurun, farkına varamazsınız. Yani birdenbire ölüm gelir. Entegûle nefsun. Öldükten sonra başlarsınız konuşmaya. Ya hasreta, vay benim başıma gelenler. Çünkü vücut ölüyor, ruh kalıyor. Bütün bilgi ruhta, vücutta değil. Bütün bilgi ruhta. Vay benim başıma gelenler der. Alâ mâ farrattu fî cembillâh. Ya Allah tarafında ne kadar yanlışlar yaptık. Allah'a karşı ne kadar yanlış şeyler yaptım ya. Ne kadar aşırılıklar yaptım. Ve in kuntu lemine's sahirin. Ben gerçekten bu işi hep hafife alıyordum. Hafife alıyordum ya. Basit görüyordum. Evtegûlü şöyle de diyebilirsiniz öldükten sonra. Lev ennallâhe hedâni lekuntü minel müttakîn. Ne yapayım, Allah beni yola getirmedi. Şimdi bu kaderciler var ya, Allah beni yola getirseydi ben de doğru yolda olurum. Kardeşim, Allah sana akıl verdi, izan verdi, bu dünya imtihan içindir. Evtegûle, evtegûlû diye okudum yani. Evtegûle şöyle dedir o nefis. Evtegûl şöyle de diyebilir. Hîne terel azâb, o azabı gördüğü zaman der ki, lev enne lî kerreten fe ekûne minel muhsinin. Keşke bir kere daha gidebilsem dünyaya da iyilerden olsam. O zaman bütün bunlar başınıza gelmeden önce dikkat, en son ayette ne diyor? Belâgat câetke âyâti. Hayır, sizlere ayetlerim geldi. Fekezzebte biha. O ayetler karşısında yalan söyledin. Efendim şartlar uygun değil, yapamıyoruz dedim. Yapabilirsin, edebilirsin ama sen menfaatini tercih ediyorsun. Allah'ın, sanki sen Allah'tan daha iyi düşünüyorsun. Ya tamam ama işte bu bulunduğumuz, kardeşim, seni yaratan Allah, bulunduğun ortamı yaratan Allah, o emri veren Allah. Sana düşen tek şey o emre uymaktır. Ya ama biliyorsunuz falan, biliyorsunuz yok. Hiç kıvranmaya gerek yok. Millete karşı dindar gözüküp alttan işler çevirirsen daha da büyük günah işlemiş olursun. Çünkü o zaman insanları ayrıca kandırma günahını da işlemiş olur. Evet. Belâgat câetke âyâti fekezzebte biha. Ayetlere karşı yalan söyledin. Ve stekberte, kendini büyük gördün. Nasıl kendini büyük gördün? Tıpkı şey gibi, iblis gibi. Ne diyor Allah-u Teala? Neden emrettiğim halde secde etmedin? Ya Rabbi, ortam uygun değil. Beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ben şimdi ona secde edersem sana karşı şey yapmış olurum yani, yanlış yapmış olurum. Sen değerini düşürürüm. Tövbe estağfurullah. Ne yapmış oluyor? Kendini Allah'tan büyük görüyor, değil mi? Bugün de öyle. Mesela birçok kimse faize gırtlağına kadar battı. Ne güzel, Müslümanların hakim olduğu memleket. Bir müddet sonra faizden dolayı tamamı batıp gidecek bu ülkenin. Cenab-ı Hak tevbe etmeleri nasip etsin bu işe sebep olanların. Ve faize girenlerin tamamı derhal vazgeçmeleri lazım. Derhal, bu işin sağa solu yok. Ya tamam ama işte ihtiyaç kredisi. İşte şu, ev almam lazım, araba almam lazım. Kardeşim, adam işini yapmak için evini satıyor, sermaye yapıyor. Onun ihtiyacından daha çok. Ne oluyor? Yani Cenab-ı Hak bilmiyor da sen biliyorsun, öyle mi? Şimdi tutmuşlar, kredi kartını taksit, yapılandırma. Görürüz, durun bakalım. Tevbe etmezseniz, bak söylüyorum, o kararı alanlara tevbe etmezseniz bunun çok ağır cezasını görürsünüz, haberiniz olsun. Bu Allah'la ve Rasulü'yle savaştan başka bir şey değildir. Tevbe edeceklerine iyice batıyorlar. Bakın, Cenab-ı Hak 15 Temmuz'da çok büyük bir yardım etti. Tıpkı Bedir'de Müslümanlara yardım ettiği gibi. eğer böyle yanlışla devam edilirse Allah o kadar ağır bir ceza verir ki bir daha altından kalkılamaz. Her şey Cenab-ı Hakk'ın elindedir, emrindedir. Çok dikkatli olmak lazım. Gerçekten o kredi kartına bilmem neyi duyunca böyle sinirlerim tepeme çıktı. Ne oluyor ya? Piyasada daralma varmış. Daralmanın tek sebebi faizdir. Allah-u Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Faizli ekonomileri daraltır diyor Allah. Rahatlamak mı istiyorsun? Bırakacaksın faizi. E ama sen Allah'tan daha iyi mi biliyorsun piyasayı? O zaman kendini büyük görürsün Allah'tan. Böyle şey olmaz. Bela kad caetke ayati fekezzebte biha. Sana ayetlerim geldi. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve illem tefa'lu fe'ezenu bi harbin minallahi ve rasulih. Faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulü'yle savaştığınızdan haberiniz olsun. Allah ve Resulü'yle savaşan kişinin savaşı kazanma şansı var mı? Evet, 28 Şubatçıları aynen şunu söylemişti yetkililerine. Başörtüsü konusunda. Siz Allah'la savaşıyorsunuz. Allah'la yapılan savaşta kazanan sadece Allah'tır. Ne oldu netice? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ diyor. Sen şimdi bu ayeti görmeyeceksin. Allah faizi daraltır diyor. Sadakalar, sadakalı olan şeyi genişletir diyor. Onu da görmeyeceksin. O zaman o ne demektir biliyor musun? Bu kendini Allah'tan büyük görmek demektir. İşte istekbart ediyor. Ve kunte minel kafirin. O zaman kafirlerden oldun. Yani ayeti görmeyenlerden oldun. Onun için Cenab-ı Hak şey de diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizi ekonomiyi daraltır. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Sadakaya dayalı, zekata dayalı ekonomiyi artırır, geliştirir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ Allah günaha giren, yani kendini mahrum eden ve nankörlük yapan, yani Allah'ın ayetlerini görmeyen hiç kimseyi sevmez Allah. Çok dikkatli olmamız lazım. Derhal tevbe edip bu yanlış yoldan çıkmamız lazım. Herkes için söylüyorum bunu. Yok efendim benim işte ihtiyaç kredisi falan. Zaten hocalar maşallah cehenneme gitme yarışı içerisindeler. Herkes fetva vermeye başladı şeyde son zamanlarda. Herkesin tevbe edip aklını başına alması lazım. Peki şimdi birkaç dakika ara verelim, sonra sorularınıza cevap veririz.